gerekliyim? देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा, चाहे भी तो क्या चाहे तुम्हारे सिवा, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे सिवा, मांगे भी तो क्या मांगे तुम्हारे सिवा। सनम हमने बांधा ये जन्मों का बंधन, तुम्हारे लिए है हमारा ये जीवन, बरसों की मां